Sorul fost elev al școlii este anchetat pentru tentativă de omor. Primarii marilor orașe amenință cu proteste în fața guvernului dacă nu primesc o treime din bugetul național. După ce negocierile guvern-primării de ieri au eșuat, astăzi ministrul de finanțe va veni cu o nouă propunere pentru edili. Dacă punctul nostru de vedere nu va fi aprobat, imediat ne vom deplasa în fața guvernului ca proteste în numere cetățenilor din România. Promis că într-un termen foarte scurt să ieșim cu varianta finală pe care sperăm noi să o agreze. Și cu două luni înainte de divorțul oficial alergatului unit de Uniunea Europeană, guvernul de la Londra a primit încuvințarea legislativului pentru noi discuții cu Bruxelles. I agree that we should not leave without a deal. However, simply opposing no deal is not enough to stop it. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Centralizarea datelor despre viroze respiratorii și îmbolnăviri de gripă la nivel național întârzie, spre nemulțumirea ministrului Sănătății. Sorina Pintea spune că spitalele nu oferă rapoarte complete și de aceea așteaptă explicații. În aceste condiții, ministrul a amânat luarea unei decizii în privința declarării epidemiei de gripă în România. Ministrul Sorina Pintea aseară la Digi24. Într-un județ în care au fost 4 decese cauzate de virusul gripal, s-au raportat 0 cazuri sau s-a raportat un caz. Sau la nivelul municipiului București, din 49 de spitale, au raportat 17 spitale la direcțiile de sănătate publică. Caraș Severin a raportat un singur caz. Mi-e greu să cred că are un singur caz. Aradul a raportat 6 cazuri, din care 9 internate. Am tot primit date și le-am tot confruntat. Deci mie mi se pare o pură inconștiență. Nu pot să iau niște decizii pe informații trunchiate. Astăzi, cel mai târziu, oficialii din sănătate trebuie să anunțe dacă în România va fi declarată oficial epidemia de gripă. Am trecut prin 2 săptămâni epidemice cu număr foarte mare de cazuri de gripă, la care se adaugă un număr alarmant de decese. Dacă se va confirma și în a treia săptămână consecutiv s-a menținut situația, poate fi declarată epidemia. Școlile se pot închide dacă nu se prezintă la cursuri 20% dintre elevi. La recomandarea Ministerului Sănătății, cursurile pot fi suspendate, spune aseară Ecaterina Andronescu, ministrul Educației. Cât privește alte doze de vaccin pentru persoanele din grupele de risc, acestea vor ajunge în următoarele zile în cabinetele medicilor de familie, spunea ieri ministrul Sorina Pinta. Zilele acestea se vor distribui în teritoriu cele 25.000 de doze suplimentare. Sunt medici de familie care spun că acest număr este mult prea mic. Sunt medici de familie care au trimis estimări probabil subnecesar, pentru că noi achiziționăm vaccinul pe baza estimărilor făcute de direcțiile de sănătate publică, care solicită medicilor estimările. Estimările din anul acesta au fost la 1.100.000. Am comandat 1.300.000 de doze. Între timp, alte 6 persoane au murit din cauza gripei. Numărul deceselor a ajuns la 54. Potrivit Institutului de Sănătate Publică, este vorba despre 3 femei din Prahova și București și 3 bărbați din Prahova, Sibiu și Salaj. În Prahova, tânărul bănuit că ar fi înjunghiat o profesoară la Colegiul Spiru Hared din Ploiești a fost reținut aseară. Este anchetat pentru tentativă de omor, anunță parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. Agresorul de 22 de ani este un fost elev exmatriculat anul trecut. Astăzi va fi dus în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă. Între timp, medicii o țin sub atentă supraveghere pe profesoara înjunghiată. Femeia a fost operată având o rană în zona abdomenului. O ascultăm pe Diana Frâncu. Motivul atacului nu a fost stabilit de anchetator, dar aceștia au deja cel puțin 2 justificări ale actului necugetat al tânărului. A fost exmatriculat din liceu, iar profesoara de matematică se pare că a fost cea care a avut un cuvânt greu de spus atunci când s-a luat această decizie. În momentul în care a fost prins de jandarmi, agresorul avea la el mai multe arme albe, 2 topoare, o farfecă, o teslă, dar și o sticlă cu alcool, la testul specific rezultând o alcoolemie de 0,45%. În paralel cu ancheta poliției cu privire la acest atac, se fac verificări administrative pentru a se stabili cum de a fost posibil ca o persoană străină de școală să pătrundă în clădirea instituției, pentru că în interiorul liceului unde a avut loc atacul se intră doar cu cartelă. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Primarii marilor orașe amenință cu proteste în fața guvernului dacă nu primesc o treime din bugetul național. Un răspuns este așteptat din partea Ministerului de Finanțe până astăzi la 12, anunță edilii. Aseară, negocierile guvern-primării pe tema bugetului de stat s-au soldat cu un eșec. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține că a prezentat două propuneri la întâlnirea cu primarii, iar astăzi va veni cu oferta finală a guvernului pentru a se vedea exact ce procent din impozitul pe venit rămâne la nivelul administrației locale. Întrebat de jurnaliști, Eugen Teodorovici a refuzat să spună care au fost propunerile. Au fost făcute două propuneri, să spunem, în aceste câteva ore de discuții. Propuneri pe care o să le analizăm acum la Ministerul de Finanțe și pentru că am promis că într-un termen foarte scurt să ieșim cu varianta finală pe care sperăm noi să o agreze. Primarii marilor orașe au afirmat la finalul discuțiilor de aproximativ 2 ore și jumătate cu ministrul de finanțe și consilierul Darius Vulcov că au cerut ca o treime din bugetul de stat să meargă către administrația locală și nu acceptă o altă variantă. Amenință că vor merge să protesteze în fața guvernului dacă suma cerută nu va fi acceptată. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă. Este regretabil că cifrele noastre nu bat cu cifrele ministrului de finanțe. Dacă punctul nostru de vedere nu va fi aprobat, imediat ne vom deplasa în fața guvernului ca protest în numele cetățenilor din România. Pentru că noi reprezentăm cetățenii din România și banii nu se iau de la primar sau de la primărie, se iau de la oamenii care doresc dezvoltare. La rândul său, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reclamat că anul trecut absolut toate comunitățile locale au pierdut bani, iar guvernul a promis că acele sume vor fi recuperate. Orice sumă tăiată în acest moment de la o comunitate înseamnă mai puțin bani pentru cetățeni. De ce? Pentru că primăriile sunt cele care răspund de școli și de spitale, chiar dacă există și Ministerul Sănătății, sunt spitale și în administrarea primăriilor sau consiliilor județene. De asemenea, tot ce înseamnă lucrări publice, este vorba despre infrastructură, despre investiții, despre locuințe sociale și chiar a spus un coleg de-al nostru, dacă se taie bani, atunci să se mai recurgă și la o diminuarea atribuțiilor, atunci să le preia guvernul. Dacă guvernul respectă legislația în vigoare și atribuțiile pe care le au, practic, primăriile și consiliile județene, atunci trebuie să aloce un buget substanțial. La ora de a proiectele pe fonduri europene au de suferit după adoptarea ordonanței 114, care cuprinde mai multe măsuri fiscal-bugetare și în domeniul investițiilor publice, așa reclamă primarul orașului. Licitațiile pentru aceste proiecte sunt blocate, spune Ilie Bolojan. Suntem, deci, practic blocați și este întârziată prin această măsură tembelă, că nu pot să-i spun altfel, nepregătită achiziția proiectelor pe fonduri europene, pentru că dacă am dat drumul la licitații, avem risc de corecție după aceea. De la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis solicită executivului să prezinte un buget de stat realist pentru 2019. Am văzut chiar în aceste zile cum se laudă PSD, în mod speculativ și zic eu acum naiv, cu creșterea veniturilor bugetare. Îndemn să se mai uite odată în sepelinea veniturilor fiscale, cele care arată performanța ANAF-ului. În raport cu 2016, ponderea în PIB a veniturilor fiscale este în scădere. Veniturile fiscale încasate în 2018 sunt cu 2,6 miliarde de lei sub nivelul programat inițial prin legea bugetului. Klaus Iohannis a criticat măsurile guvernamentale din ultima perioadă. Așa am asistat la prăbușirea cotațiilor de pe piața bursieră, inclusiv pentru companiile românești importante. Fapt fără precedent pentru o economie în creștere. Totodată, suntem în situația în care însăși existența pilonului 2 de pensii este pusă în pericol. Declarațiile președintelui au fost făcute la recepția organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Fără consultări și fără minime evaluări de impact, guvernul a schimbat peste noapte regimul fiscal pentru unele dintre cele mai importante domenii, iar prin controversata ordonanță 114 s-a pierdut și bruma de încredere pe care investitorii o mai au în politica economică actuală, afirmă președintele. Solicit decidenților politici să coboare cu picioarele pe pământ, să înceteze experimentele fiscale cu economia României și să conștientizeze prioritățile reale pe care mediul de afaceri le semnalează. Într-o postare pe Facebook, PSD a reacționat aseară la declarațiile lui Klaus Iohannis, afirmând că șeful statului nu înțelege nimic din economie. Socialdemocrații sugerează președintelui să trateze mult mai serios lucrurile. Guvernul se reunește după amiază de la 14 în ședință. Pe ordinea de zi nu apare proiectul de buget de stat pentru anul 2019, nici ordonanța de urgență care să anuleze sentințele date de completurile de 5 judecători anunțată de ministrul Justiției nu se află pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. România se opune planului Uniunii Europene de condiționare a accesului la fondurile comunitare de situația statului de drept, este ceea ce spune ministrul de externe Teodorul Meleșcanu într-un interviu pentru agenția France Press. Șeful diplomației române susține că funcționarea justiției ar trebui să fie apanajul fiecarei țări și s-a declarat gata să discute subiectul cu oricine îi va spune care sunt criteriile care definesc statul de drept. Ministrul român de externe s-a plasat astfel de partea Poloniei și Ungariei, vizate de o procedură mai dură și excepțională în virtutea articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene pentru încălcarea gravă a principiilor statului de drept. Două luni până la divorțul Regatului Unit de Uniunea Europeană, guvernul de la Londra a primit încuvințarea legislativului pentru noi discuții cu Bruxelles. Acordul convenit inițial a fost respins de aleșii regatului. Blocul comunitar a transmis aseară că înțelegerea nu este negociabilă, dorind o graniță fără controle între Irlanda de Nord, provincie britanică, și Irlanda, stat care va rămâne în Uniunea Europeană. Ana Stanciu. În votul cheie al nopții, deputații au votat 317 la 301 în favoarea unui amendament propus de deputatul conservator Graham Brady, care susține redeschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană în ceea ce privește problema graniței cu Irlanda de Nord. It is now clear that there is a route that can secure a substantial and sustainable... După vot, Theresa May a declarat că, spre deosebire de acum două săptămâni, Parlamentul Britanic a clarificat de ce este nevoie pentru a conveni un acord. I agree that we should not leave without a deal. However, simply opposing no deal is not enough to stop it. The government will now redouble its efforts. Reiterându-și poziția față de un Brexit fără acord, May a adăugat că simpla opunere pentru o ieșire din Uniunea Europeană fără o înțelegere nu este suficientă pentru a o opri, dar a subliniat că guvernul își va dubla eforturile pentru a ajunge la o înțelegere pe care Parlamentul ar putea să o sprijine. Totuși, după votul de marți seară, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat că acordul privind separarea Marii Britanii de Uniunea Europeană nu a fost făcut pentru a fi renegociat. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme mohorâtă astăzi cu precipitații. Acestea vor fi mixte la munte, în timp ce în restul teritoriului va ploua, iar în Transilvania trecător va fi Lapoviță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 0-1 grad în nordul Moldovei și 13 grade în Dobrogea. Cer acoperit în capitală, maxima ajunge la 8-9 grade. Spre seară, temporar va ploua în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Până dimineața, surpriza aseară în etapa a 24-a din Premier League. Manchester City a pierdut în deplasare la Codașa Newcastle United, scor 1-2. Echipa lui Pep Guardiola venea după o serie de 8 victorii consecutive în toate competițiile și a deschis scorul după doar 25 de secunde de joc prin Aguero. Până la final, City a mai avut însă o singură ocazie importantă de gol, iar Newcastle nu a strălucit, dar a răsturnat rezultatul după ce Rondon a egalat la jumătatea reprizei secunde, iar în minutul 80 Ricci a transformat cu emoții un penalty. Manchester City rămâne la 4 puncte de liderul FC Liverpool, care va juca însă diseară în această rundă pe teren propriu cu Leicester, astfel că își poate mări avansul. Și cealaltă echipă din Manchester și-a întrerupt aseară șirul victorilor după 8 meciuri câștigate sub comanda noului antrenor Ole Gunnar Solskjaer. United a remizat pe Old Trafford cu Burnley, 2-2. Oaspeții au făcut 2-0 în minutul 81. Pogba a marcat din lovitură de la 11 metri în 87, iar Lindelof a egalat în al doilea minut de prelungire. Să mai spunem că echipa lui Florin Andone, Brighton, a pierdut în deplasare la Fulham, 2-4, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Atacantul român a intrat în minutul 77 la scorul de 3-2. AC Milan a învins-o cu 2-0 pe Napoli și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. Atacantul polonez, transferat de la Genoa pentru a suplini plecarea lui Higuain la Chelsea, Christoph Piatek, a reușit o dublă în prima repriză. Nu s-a mai înscris până la final, chiar dacă Napoli a dominat copios după pauză. Astăzi se vor juca meciurile Fiorentina, AS Roma și Atalanta Juventus, iar ultimul sfert de finală al Cupei Italiei va fi mâine între Inter și Lazio. Buton, microfon. Fabuloase finaluri de meci în Anglia în general, dar în mod special aseară. Am stat aseară să văd până în ultimul minut meciul cu City. Da, ai avut emoții? N-am avut emoții, nu neapărat. Era bun și un egal, dar... Mamă, dar victoria a venit. Victoria a venit impecabil. Cadou pentru Liverpool. Cadou de la Rafa Benitez, fostul antrenor al lui Liverpool, care acum o pregătește pe Newcastle. o echipă vai de situația ei, dar vedeți, iată... vedeți, bă, cum sunteți, bă, români, bă. Voi țineți cu Liverpool, ca da. Și mine, dar mai puțin ca voi. Deci, mai discret. Dar voi vreți, v-ați bucurat că a pierdut Manchester City, frate. Ce bine, mamă, ce emoție am avut, nu să moară capra vecinului. Nu ne-am bucurat, am adormit mai lejer. Așa e competiția asta. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Înainte de a începe playlistul lui Petreanu, aș marca două mesaje. Ne ascultă George din Israel și ne spune că sunt